NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, we zitten in een week waarin de werkcultuur onder een vergrootglas ligt. Daar krijgt een commercieel directeur 1 miljoen euro van zijn voormalige werkgever, omdat hij daardoor ten onrechte werd ontslagen. Hoe pak je dit wel goed aan als werkgever? En in Amerika stellen de Republikeinen steeds meer onderzoeken in naar het functioneren van vooral de Biden-regering. Zoveel zelfs dat men zich afvraagt of het überhaupt nog wel ergens over gaat. Straks het gesprek daarover met Michiel Vos, maar nu is het NOS Journaal. Robert Baltus. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vindt dat het kabinet niet kan doorgaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid na de winst van BBB. We kunnen niet over tot de orde van de dag, zei Hoekstra. Hij noemt geen voorbeelden van wat er dan anders moet. Eerder vanochtend zei CDA-minister De Jonge ook al dat het kabinet nu niet gewoon weer verder kan. Landbouwminister Adema van de ChristenUnie spreekt van een persoonlijke opdracht die hij heeft meegekregen van de kiezer. Nederland wil meer perspectief voor de boeren, zei hij. Het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep is een stap dichterbij. De Universiteit van Wageningen zegt dat in laboratoriumonderzoek 2 vaccins effectief blijken tegen het virus. Landbouwminister Adema is blij met de resultaten. Want ja, al die ruimingen, dat is niet maatschappelijk niet meer verantwoord. Daar moeten we echt van af. Nou, een vaccin kan ervoor zorgen dat we daarvan afkomen. Nou, we gaan nu een pilotfase in met een aantal bedrijven waar we gaan kijken, werkt het vaccin inderdaad zoals we denken dat het werkt? En als dat goed gaat, ja, dan gaan we echt breedschalig vaccineren vanzelfsprekend. Probleem is nog wel dat in het buitenland vlees of eieren van gevaccineerde dieren nog niet geaccepteerd worden. De huidige vogelgriepgolf duurt al 1,5 jaar. Inmiddels zijn 5 miljoen dieren afgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft mogelijk onterecht afgetapte telefoongesprekken opgevoerd als bewijs in de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes. De zaak wordt daarom heropend. In de gesprekken lijkt de voetballer te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken, maar het afluisteren gebeurde in een ander onderzoek. Minister Harbers kijkt of het alcoholslot in personenauto's weer kan worden ingevoerd. Met zo'n slot kunnen mensen de auto niet starten als ze gedronken hebben. De maatregel werd in 2015 afgeschaft, onder meer omdat de Hoge Raad had geoordeeld dat die te ingrijpend was. Bondscoach Ronald Koeman heeft 3 debutanten opgeroepen voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Het gaat om Anderlecht-doelman Verbrugge en de Feyenoorders Geertruida en Wiever. Ook Wijnaldum is geselecteerd. Hij is weer hersteld van een blessure. De subsidiepot voor het stapbudget was binnen 2,5 uur leeg. Sinds vanochtend 10 uur konden mensen weer 1000 euro subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus of training. Om 12:30 was de pot leeg. Tijdens de aanvraagronde was er 34 miljoen euro beschikbaar. Eigenlijk zouden mensen al begin januari geld kunnen aanvragen, maar die subsidieronde werd geschrapt. De overheid wilde eerst maatregelen nemen om misbruik van de regeling tegen te gaan. Op 1 mei is er weer een nieuwe aanvraagronde. Het is de laatste dag dat mensen bij de GGD terecht kunnen voor een coronatest. De teststraten worden gesloten, nu het OMT heeft gezegd dat grootschalig testen geen toegevoegde waarde meer heeft. Sinds juni 2020 kon iedereen met klachten bij de GGD terecht voor een coronatest, maar de laatste tijd kwam er al bijna niemand meer, zegt de GGD. Dat waren er niet zoveel mensen, een handvol per dag. Het gaat dan om zorgmedewerkers of mensen die een herstelbewijs willen hebben. En enkele iemand nog die eigenlijk zeker wilde weten, heb ik corona of niet. Wie na vandaag nog een PCR-test wil, bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland, moet naar een commercieel testbedrijf. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen wat regen. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst geregeld zon, in de middag meer buien met hagel en onweer. Het wordt een graad of 15. De ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag, Umberto. Een ongeluk op de A15. Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost nu 6 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Kwartiertje oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Langzaam rijdend verkeer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook een aanrijding op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen. Vanaf knooppunt het Vonderen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Mede doordat de linkerrijstrook dicht is. En er wordt aan de weg gewerkt op de N18. Dat is de weg Enschede-Varsseveld bij Lichtenvoorde-Zuid. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, sinds de Republikeinen weer een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, zeg maar Amerika's Tweede Kamer, stellen ze de ene na de andere onderzoekscommissie in. Allemaal om vooral democraten te onderzoeken. Maar het ene onderzoek is nog bizarder dan de andere, weet correspondent Michiel Vos. En na 2:30 weer de column van Peter Heerschop. Uiteraard van Peter met liefde. Maar nu eerst een ten onrechte ontslagen directeur vanwege een onveilige werksfeer. Radio tot 4 uur. Ja, en dat verhaal is natuurlijk interessant in een week waarin al veel gesproken is over het gedrag op de werkvloer. Daar deed een rechter dus deze week een uitspraak over een, zo blijkt, ten onrechte ontslagen commercieel directeur. Het gaat om een Zeeuws familiebedrijf. Die zette de man op straat na klachten over de werksfeer op zijn afdeling. Maar het ontslag bleek dus niet terecht, oordeelde de rechter. En de man krijgt nu een schadevergoeding van 1 miljoen euro. Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht en weet veel over ontslagrecht. Heeft hij iets te maken met deze zaak, meneer Besselink? Nee hoor. Ik heb de uitspraak wel gelezen. Ik hou de rechtspraak op het terrein van het arbeidsrecht altijd nauwgezet bij. En ik zag deze een paar dagen geleden ook voorbij komen. Althans, dat was volgens mij gisteren zelfs. Valt hij op in de jurisprudentie, deze zaak? Ja, hij valt wel op vanwege meerdere redenen. En misschien niet eens zozeer vanwege het onderwerp, maar vooral ook vanwege de hoogte van de vergoeding. We hebben sinds 2015 de wet werk aan zekerheid. Er is een vergoedingssysteem uitgerold. En daarin is onder andere bepaald dat bij ontslag een billijke vergoeding, zo heet dat dan, kan worden toegewezen. En dit is volgens mij de hoogste tot nu toe. Dus vanwege die reden is die sowieso al opmerkelijk. Maar zoals u in de toelichting al aangaf, uiteraard ook wel enigszins vanwege het onderwerp in de tijdsgeest waar we nu met z'n allen in zitten. Nou, in die tijdsgeest. Er is dus een klacht daar op de werkvloer en die man wordt eigenlijk vrij snel op non-actief gesteld en uiteindelijk ontslagen. Wat is er misgegaan bij het bedrijf? En wat kunnen wij daar vooral van leren in andere situaties? Ja, ik denk dat vooral geleerd kan worden dat in dit soort zaken belangrijke stappen niet overgeslagen moeten worden. En dat op het moment dat iemand zich beklaagt bij de werkgever over een ander, bijvoorbeeld vanwege onheus gedrag, nou dat kan heel breed zijn, dat je als werkgever heel goed moet kijken naar de positie van beide. Dus zowel van degene die de klacht indient, dat moet je heel serieus nemen, maar ook van degene die beklaagd wordt. Dus je moet hoor en wederhoor laten toepassen en ja, ook beide gewoon de kans kunnen laten geven om uit te leggen wat er speelt. En En als dat dan heeft gebeurd of is gebeurd, ja, en dat blijft onduidelijk, ja, dan zul je bijvoorbeeld een bureau moeten inschakelen om de waarheid boven tafel te krijgen. En als die dan boven tafel is gekomen, ja, dan moet je gaan kijken hoe dan verder. En in dit geval, ja, heeft die werkgever met name verzaakt om, ja, deze meneer in feite een nieuwe kans te geven door middel van bijvoorbeeld het doorlopen van een verbetertraject. Dat is overgeslagen en ja, dat speelt deze werkgever nu parten. Dus eigenlijk zegt u, als er zo'n klacht is, en het kan op allerlei gebied zijn, hoor en wederhoor, als er feiten boven tafel komen, een onafhankelijke partij die dat nog eens onderzoekt, en op basis daarvan een plan maken om te kijken, kan iemand blijven of moet er iets worden gedaan aan een verbetertraject? Ja, klopt. En ik denk ook wel dat het zeker te maken heeft ook met de ernst van de beschuldigingen. Hoe ernstiger, hoe misschien minder hoog de lat ook komt te liggen om dan uiteindelijk afscheid te nemen van een werknemer. Ontslagrecht is streng in Nederland. Aan de andere kant, ja, speelt er iets wat echt verwijtbaar handelen oplevert, dan kan dat wel degelijk tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst leiden. Maar in dit geval, het ging over een stijl van leidinggeven waarin uiteindelijk het vertrouwen in deze man er niet meer was. En ja, wat speelde ook? Ja, tot, ik dacht halverwege vorig jaar, was er nooit kritiek op deze meneer geweest. En die was al vanaf 97 in dienst. Sterker nog, er waren heel recent daarvoor zelfs nieuwe afspraken gemaakt over een langdurige verlenging, ook met allerlei bonusafspraken. Dus ja, er waren diverse contra-indicaties. En ja, daar heeft die werkgever uiteindelijk, ja, denk ik, onvoldoende rekening mee gehouden door te snel door te pakken. En dat is misschien wel een beetje veroorzaakt door de tijdsgeest. Dat die werkgever misschien heeft gedacht van, ja, dit wordt mij nu, hier word ik nu mee geconfronteerd. Ja, ik moet wat. Ja, en ja, uiteindelijk grote stappen gezet. Uiteindelijk een te grote stap, althans volgens de rechter die in deze zaak heeft geoordeeld. Kunt u een parallel of een vergelijking maken met de zaken die in de publiciteit zijn geweest? Laten we er eentje uitpikken bij NOS Sport de laatste tijd. En natuurlijk, u heeft geen onderzoek daarna gedaan. U kijkt ook met ons mee vanaf de buitenkant. Maar toch, als jurist, als arbeidsrechtadvocaat, wat ziet u dan als u kijkt naar deze zaak en de zaak van de NOS? Ja, je ziet in die zin zie je wel echt twee verschillende situaties. En wat ik net al in de inleiding zei van, het heeft ook heel erg te maken met de ernst van de klachten. En als het dan gaat over ongewenst gedrag, ja, hoe ernstiger die klachten zijn, hoe lastiger het ook soms wordt voor werkgevers om daarin te acteren. En ja, iedere zaak is weer anders. Iedere zaak, je kunt ook zaken niet met elkaar vergelijken. Je ziet wel dat werkgevers er nu wel veel meer bovenop zitten. Maar ook deze zaak leert weer wel dat, ja, er bovenop zitten niet wil zeggen, ja, dat je meteen de werknemer waar het dan om gaat moet slachtofferen. Je moet echt wel serieus onderzoek doen. Dus dat is denk ik wel de parallel, hè, van als zoiets zich voordoet, ja, doe onderzoek en laat dat ook door een goed bureau uitvoeren. En als dat dan heeft plaatsgevonden, confronteer partijen daarmee en gaan vervolgens kijken van, ja, is uiteindelijk de waarheid ergens vast te stellen. En afhankelijk van de ernst kun je dan vervolgmaatregelen nemen. Maar je moet die stappen allemaal wel doorlopen. En dat is in die zin, ja, wel een parallel. Dat moet je eigenlijk in iedere situatie op dezelfde manier goed, gedegen en zorgvuldig doen. Niet te snel handelen, onderzoek eerst en dan pas conclusies trekken. Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS, dank u wel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Put on. Ja, tot het gaatje zelfs, David Bowie. En ondertussen zijn we hier in de studio aan het praten met Jean-Paul Hek. En we gaan straks zo naar NOS Nieuws. Even kort, Jean-Paul, want dat verhaal wat je net vertelt, in de korte versie daarvan. Jij gaat David Bowie interviewen. In Engeland. Nee, in New York. In New York in Manhattan, zelfs. Ja, zeker. En ja. Vervolgens krijgen jullie... Vertel jij het verhaal, ja, verhaal. Weet je, als journalist krijg je vaak de plaat opgestuurd van tevoren. Er is daar ook een luistersessie. En alle journalisten worden ingevlogen vanuit Japan. Maar iedereen heeft die plaat al gehoord. En de meeste journalisten hebben zoiets van... joh, weet je, ik geloof het wel. Ik laat dat schieten. Ja. Dus ik een dag later ben ik dus de enige op 9 uur op appel... om die plaat te beluisteren. In de ochtend? In de ochtend. Ja. Natuurlijk met enorme jetlag, zulke ogen. Maar wie stapte na 10 minuten binnen... David Bowie hemzelf, om even te checken welke journalist de moeite had genomen om daar toch te zijn. En jij was de enige die dat deed? De enige. En als bonus kreeg ik een half uur extra interviewtijd aangeboden. Ja. Kijk, ja. Helemaal omdat je naar muziek luistert op een echte manier. En je hoort het hier gewoon op NPO. Hij heeft iedereen gesproken. Hij heeft iedereen gesproken. Over Harry Styles gesproken, gaan we het straks over hebben. Ga toch op, zeg. Maar eerst nieuws via de NOS. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra... something completely different, vindt dat het kabinet niet kan doorgaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid na de grote verkiezingszegen van de boer-burgerbeweging. CDA-minister De Jonge is het met hem eens. Ja, een enorme klap, een enorme aardverschuiving. Je ziet dat alle gevestigde partijen hebben ingeleverd. Je ziet dat er één partij echt heel fors heeft gewonnen. Dat is heel knap van die ene partij, maar betekent ook wel voor ons... dat we natuurlijk dat we deze spiegel die de kiezer ons voorhoudt... ook echt goed op ons moeten laten inwerken. Het idee dat u de samenleving nog goed begrijpt? Nou, dit is natuurlijk een illustratie van de kloof die er is... tussen Den Haag en de rest van het land. Is dat nieuw voor u? Nee, dat is zeker niet nieuw. Sterker nog, ik denk... en daarom voelt het ook voor ons als CDA natuurlijk zo heftig... dat ik denk dat juist het CDA altijd heel goed in staat is geweest... om die kloof te overbruggen. En ik denk dat wij het onszelf dus ook echt aan moeten rekenen als boeren en burgers. Juist in deze tijd bij ons niet het houvast vinden, maar bij een ander wel. Lokale CDA-bestuurders en de jongere partijen die zeggen allemaal... die hebben vooral kritiek op Hoekstra. Die zeggen eigenlijk kan hij niet aanblijven. Hoe ziet u dat? Ik denk dat dat een al te simpel antwoord is op een veel groter en veel ingewikkelder signaal dat de kiezer ons geeft. We zullen de komende... weken echt moeten bezien wat het betekent. Wat het betekent ook voor de koers die we kiezen. En wat ik zeg is, ja, zo'n signaal kan natuurlijk niet genegeerd worden. Zo'n signaal, daar moet je iets mee, daar moet je je toe verhouden. Je kunt niet met je vingers in je oren het land besturen. Dus we zullen daar echt iets mee moeten doen. Vindt u dat er een koerswijziging moet komen op stikstof? Op een aantal onderwerpen denk ik dat we echt goed moeten wegen wat er nodig is. Wat dit signaal van de kiezer ook betekent voor ons. En nogmaals, je kunt niet na zo'n verkiezingsuitslag zeggen... nou, eens even kijken waar we gebleven waren... en dan gaan we weer verder waar we waren. Zo werkt het niet. Je kunt niet met je vingers in je oren het land besturen. Zegt CDA-minister Hugo de Jonge. Ik zie net Feyenoord-Roma en AZ Anderlecht. Ook een mooie loting, Peter. Hey. Nou, dat vind ik wel mooi, ja. Roma, even een goede revanche op de finale van vorig jaar. Dat zie ik wel zitten, ja. Dat zou mooi zijn, hè? Ja. We gaan om kwart voor... Jij bent Feyenoord-fan, hè? Ik ben een Feyenoord-man, ja, zeker. We gaan om kwart voor gaan we er meer over praten. We gaan nu hebben over Amerika. Want sinds de Republikeinen weer de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden... stellen ze gigantisch veel onderzoek in naar de regering in het Witte Huis. Veel van die onderzoeken die mislukken. En lijken over weinig of niets te gaan. Amerika-correspondent Michiel Vos. Voordat we het daarover gaan hebben, Michiel... laten we het eerst hebben over het bezoek van de Chinese president Xi... maandag naar Poetin. Want dat is natuurlijk een bezoek waar Amerika... met name de Biden-regering heel erg naar kijkt, neem ik aan, Michiel. Ja, we kijken daarnaar, Humberto. Maar ik zal je eerlijk zeggen dat ik nog niet helemaal weet... wat het Witte Huis heeft gereageerd. Een eerder bezoek, of een ontmoeting liever gezegd... van die twee vorig jaar... dat werd een beetje belachelijk gemaakt door de Amerikanen. Maar de Amerikanen zien wel degelijk natuurlijk... zowel China als Poetin, Rusland... zeg maar als de grote vijanden, wil ik niet meteen zeggen... maar wel hoofdpijndossiers, zeker Rusland en ook China... waar we wel graag strategisch mee willen samenwerken... maar waar we wel heel erg ook de confrontatie niet meer zo uit de weg kunnen. China vinden we heel agressief in Amerika, zowel militair als technologisch. Wil zich heel erg laten gelden op het mondiale vlak... en dat vinden we in Amerika niet oké. Dus we gaan daar wel iets van vinden, ja. Oké, nou, dan gaan we dat wel blijven volgen. Wat we in ieder geval wel goed kunnen volgen is het feit dat de Republikeinen weer de macht in handen hebben, hè, in het huis. En ja, dat betekent dus ook dat ze allerlei commissies kunnen instellen. Neem ons even mee, wat zijn dat voor commissies die over het algemeen worden ingesteld door de meerderheid van het huis, wie dat ook zijn? Nou, wat jij terecht zegt, het Huis van Afgevaardigden een beetje zien als de Tweede Kamer, vergeleking met Nederland. En het Huis van Afgevaardigden komt met een zogenaamde oversight-functie. En die oversight, toezicht, overzicht, onderzoek, vindt natuurlijk plaats van het huis op het Witte Huis, op de executive, op de uitvoerende macht. En ja, als je dus als nieuwe Republikeinen met het oog op 2024, wanneer je je macht wil uitbreiden, als je dus de nieuwe meerderheid in de macht hebt, ja, dan ga je onderzoeken. En Biden, daar valt wel wat te onderzoeken, zeggen veel Republikeinen, dat zeggen ze al heel lang, vanwege een deel, vanwege zijn zoon, Hunter Biden, en die fameuze laptop. Maar inderdaad, zoals jij ook terecht zegt, de Republikeinen onderzoeken bijvoorbeeld ook, heeft de regering Biden een te nauwe band, een te vriendschappelijke band met bijvoorbeeld verschillende bedrijven in Silicon Valley, zoals Twitter? Vertelt de regering zo nu en dan aan Twitter welke gebruikers van Twitter er moeten worden afgegooid of moeten worden geblokkeerd en welke niet? Dat zou passen in de Republikeinse nieuwe wind die er waait, zeg maar, bij de Republikeinen van een kritische houding of een tegenstand tegen wat zij noemen woke capitalism. He, dus het idee dat bedrijven veel te links zijn geworden, veel te veel letten op internationale normen en waarden die ze zouden moeten naleven op het gebied van milieu, op het gebied van transparantie, en daardoor te links worden, even een beetje slecht vertaald. Ja. En dat zou goed uitkomen natuurlijk voor Biden. En dan zegt rechts, ho, dat gaat te ver. Dit zijn private bedrijven, die moeten in principe gewoon de marktwerking volgen en niks anders. Laten we een voorbeeld nemen. Inderdaad, de commissie tegen Twitter, hè, om te kijken in hoeverre Twitter, ja, invloed heeft gehad op het Witte Huis van Biden, of heeft op het Witte Huis van Biden. Lauren Boebert is een Republikeinse senator. Zij neemt het woord. This is considered an aggressive visibility filter. You silenced members of Congress from communicating with their constituents. You silenced me from communicating with the American people over a freaking joke. Now, who the hell do you think that you are? Ja, dit is tegen een vertegenwoordiger van Twitter, waarin zij heeft aangegeven dat zij van Twitter werd geband en dat who the hell do you think you are? Dit soort, ja, uitbarstingen, Michiel, wat heeft dat voor effect? Hebben jullie dat niet, Umberto, in de Tweede Kamer? Dit soort uitbarstingen. Ongetwijfeld, maar niet zichtbaar. Nee, dit is inderdaad lid van het huis. Ze is nog geen senator, maar ze is lid van het huis. Okay. En daardoor zit ze in een onderzoekscommissie. Nee, dat is heel goed. Zij is heel boos geworden omdat zij ook een paar keer van Twitter is gegooid of geband voor een bepaalde tijd. En zij werd heel boos tegen een Twitter-executive die daarin dan zo'n lullige stoel voor haar zit en die dan wordt uitgekleed, ondervraagd, onderzocht door zo'n commissie. En die commissie is dan in Amerikaanse verhoudingen eigenlijk volledig in handen van de meerderheidspartij, in dit geval de Republikeinse partij. De minderheidspartij, de Democraten in dit geval, in het huis, kunnen wel wat doen, maar niet heel veel. En zo'n vrouw, Lauren Boebert, die zit daar niet om wetgeving aan te nemen in Washington. Die zit daar om zichzelf vooral te promoten en te promoten dat zij het opneemt namens het volk, een beetje Trumpiaans, tegen bijvoorbeeld Big Tech, tegen Silicon Valley, tegen invloeden, grote bedrijven die macht hebben over wat wij wel en niet kunnen lezen, wat wij wel en niet kunnen zeggen online. Dat is natuurlijk heel belangrijk geworden. En die bedrijven, die komen natuurlijk, dat is zo, allemaal uit San Francisco, allemaal uit het linkse Californië. Dat is Big Tech, dat vinden ze verdacht op rechts. En nu pakken ze het dus uit, want nu hebben ze de kans. En dan krijg je dit soort uitvallen tegen Twitter bijvoorbeeld. Wat natuurlijk, die hebben inderdaad natuurlijk in der tijd Trump ervan afgegooid. En ook dus deze Lauren Boebert even. Ja, maar het gekke is, want ik heb die commissies zitten bekijken en er was geen bewijs voor de invloed van Twitter, nee, op de regering Biden. Maar wel omgekeerd dat het Witte Huis van Trump heel erg veel invloed wilde hebben op Twitter. Daar zijn gewoon mailtjes van, daar zijn gewoon bewijzen van. Nou ja, goed. Nog iets anders, Michiel. Je gaf al aan, hè, ze kijken heel ook naar het woke capitalism. En zo is de Amerikaanse Silicon Valley Bank volgens de Republikeinen een goed voorbeeld van hoe het goed fout kan gaan, hè, als je te woke bent. Want sinds die bank is omgevallen, ja, is er ook veel onrust op de financiële markten. Maar als je kijkt naar de leiding van die bank, want dat gaat dan over te veel diversiteit. Maar de leiding van die bank is verre van diversiteit. Dat is gewoon een, ja, gewoon een old school geleide bank. Hoe gaat die verschillende werkelijkheden naast elkaar nog steeds, Michiel, dit? Want hoe reageren mensen erop? Je kunt toch ook kijken op die plaatjes? Ja. Nee, dat klopt helemaal. Maar wat jij doet is ouderwets, met alle respect. Oh. Jij kijkt naar de werkelijkheid. In Amerika hebben we gewoon twee werkelijkheden. Oh, ja, nee, ja. Ik zeg je dat als goede vriend. Ja, je hebt gelijk. Je moet gewoon twee werkelijkheden. We hebben een republikeinse werkelijkheid waarin inderdaad zegt... zo'n bank uit Silicon Valley nogmaals, dat met een hele verdachte naam... dat er alleen maar is voor echt bedrijven, dat is natuurlijk allemaal verdacht. En natuurlijk komt Tucker Carlson bij Fox News dan met allerlei geestige filmpjes... waarin zo'n bank bijvoorbeeld op dagen voor werknemers uitlegt... hoeveel pronouns cliënten kunnen hebben. Hè? He, she, it, they. Nou, dat is natuurlijk voer voor rechts om te zeggen... dit soort bedrijven, Twitter, maar ook een bank als deze... die letten veel te veel op bijvoorbeeld diversiteit. Die moeten gewoon terug naar bankieren. Mm. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat zo'n bank helemaal niet is omgevallen. Dat zegt ook iedere expert vanwege woke policies. Het is gewoon, er is een ouderwetse bankrun geweest om meerdere redenen. Maar steeds meer zie je in de politiek dat... Republikeinen hebben hun werkelijkheid en democraten hebben een andere werkelijkheid. En dat wordt dus uitgevochten in zo'n House Committee Oversight... wat je dan een Boebert hoort. Dan gaat het over de laptop van Hunter Biden... waar allerlei e-mails op zouden staan van zijn vader, de huidige president... waarin betalingen zouden zijn gedaan van Chinese bedrijven. En dan zie je dat een deel van de rechtse pers dat oppikt... en de grote mainstream pers... in de woorden van Sarah Palin of Lauren Boebert genoemd... die dat helemaal niet oppikt. En die zeggen, ja, dit zijn allemaal onderzoeken. Er zit helemaal niks aan, dit is tijd verprutsen. Dit is alleen maar grandstanding van zo'n Boebert en anderen. Het leidt allemaal tot niks. Maar goed, het is wel voor de achterban van een deel van rechts... zijn dit soort zaken belangrijk. De populistische wind waait een beetje, gek genoeg, van rechts... tegen bedrijfsleven, tegen zeg maar het grote laissez-faire bedrijfsleven, de markt. En dat is een soort nieuwe wind die je in Amerika steeds meer ziet. Dus het volk dat het opneemt tegen Wall Street... met staande op Main Street, zal ik maar even een beetje zeggen. En dan zie je dat naar buiten komen bij dit soort beetje aangevuurde politici. Die kun je een beetje zien als kanarie in de koolmijn, zal ik maar zeggen. Dat zijn de eerste die het zo laten klinken. Dankjewel, dankjewel. Michiel Vos, onze correspondent in Amerika. Ik ben Van Bebel Gilberto, dus de Latin Project Mix uitvoering. Straks Peter Heerschop met zijn liefde. Harry Styles wordt de nieuwe King of Pop genoemd. Is dat terecht of is dat niet terecht? Maar in ieder geval wat wel waar is, alles wat die man aanraakt verandert in goud, zo lijkt het. Wat maakt Harry Styles zo'n icoon? Dat weet muziekjournalist Jean-Paul Hek. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Robert Baltus. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vindt dat het kabinet niet kan doorgaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid. We kunnen niet over tot de orde van de dag, zei hij voor de ministerraad. Hij noemde verder geen voorbeelden. De subsidiepot voor het stapbudget was binnen 2,5 uur leeg. Sinds vanochtend 10 uur konden mensen weer 1000 euro subsidie aanvragen voor het volgen van een training of een cursus. Om 12:30 was de 34 miljoen vergeven. De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes wordt heropend, heeft de rechtbank bepaald. Dat komt omdat afgetapte telefoongesprekken uit een andere zaak werden gebruikt als bewijs. De advocaat van Promes wil weten of dat wel mag. De voetballer wordt verdacht van het steken van zijn neef. AZ neemt het in de kwartfinales van de Conference League op tegen de Belgische club Anderlecht. AZ bereikte in de laatste acht van het Europees clubtoernooi door Lazio te verslaan. In de kwartfinales van de Europa League speelt Feyenoord tegen AS Roma. De ANWB verkeersinformatie. Erik Evengroen op deze schitterende dag. Ongetwijfeld goed doorrijdend verkeer. Over het algemeen wel, Humberto. Goedemiddag. Maar niet overal, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoop het Ketelplein, daar staat 3 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. Op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad, daar staat een vrachtauto met pech. De vertraging daar is een kwartier. En tot slot de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is inmiddels 5 minuten over 2:30. Dat betekent dat het tijd is voor... Ja, ja. De enige echte. Van Peter met Liefde. Ja, het was een bijzondere week. Ik neem hem even door. Maandag, de prijzen van graan die zijn weer op het niveau van voor de Oekraïne-oorlog. Maar dat betekent niet dat brood dan ook goedkoper wordt. Want zoals een bekend Nederlandse uitspraak luidt... als dingen eenmaal duurder zijn, dan blijven ze dat ook. Punt. Als dingen eenmaal duurder zijn, dan blijven ze dat ook. Ja, dingen veranderen, maar wat verandert er dan? Nou, zo direct meer over de verkiezingen. 2022 was het droogste jaar in Nederland ooit. Dat is niet alleen een uitspraak op de Studio Sportredactie. Het is gewoon nieuws van het KNMI. Deze week ook de zaak of het stiekem afdoen van een condoom strafbaar is. Dat heet stealthing. Dus dat een dader bewust het risico neemt op het overdragen van SOA's... of het ongewenst zwanger maken van de ander. Stelting. Ik stel voor dat daaraan toe wordt gevoegd... als iemand op een redactie het laagje beschaving stiekem afdoet... en bewust het risico neemt de ander te beledigen. Dinsdag, de hoofdredactie van NOS Sport stapt per direct op. Ja, zeiden ze, als grensoverschrijdend gedrag niet meer is toegestaan... dan is voor ons de lol er wel een beetje vanaf. In de uitzending van Studio Sport op zondag werd er vrijwel niets over gezegd... maar ik zat toch anders te kijken en te luisteren. Allemaal bekende zinnen klonken mij opeens anders in de oren. Er klonk iets nieuws in door. Zinnen als scheidsrechter laat wel erg veel toe... en er zit weinig vertrouwen in deze ploeg... En als laatste, en dan gaan we naar de topscorers. Bovenaan nog steeds Jack van Gelder en Tom Egbers. Maar die voelen de hete adem in hun nek. Want ja, er kwamen natuurlijk namen. Want mensen willen nu eenmaal namen. Mensen smullen van namen. Zitten al te wachten op de volgende namen. En het is nu eenmaal zo. Maar het gaat er natuurlijk vooral om het systeem te veranderen. het klimaat op de vloer, respect. En daarom dragen alle mannen van de sportredactie komend weekend een One Love armband. Woensdag, ja, natuurlijk de verkiezingen. Provinciale staten en waterschappen. Grote thema's van de verkiezingen waren onder andere de kloof tussen Den Haag en de burgers en de kloof tussen stad en platteland. Voor de duidelijkheid, volgens mij, je kunt ook een boer in de stad zijn en een stedeling op het land, maar het gaat er wel om dat je weet bij wie je hoort. Nou, om erachter te komen of je meer stad of land bent, is de volgende test. 1. Als je langs een weiland rijdt of fietst en je doet vaak het dier na dat je soes ziet, dus meh naar een koe of meh naar een schaap of meh naar een geit, dan ben je waarschijnlijk iemand uit de stad. Want het zal iemand van het land nooit doen. Ben je iemand die naar de stad als Amsterdam komt en denkt dat je daar vrolijk, knijtend, dronken, zingend in een groep midden op straat kan lopen, dan ben je waarschijnlijk van het land. Hou je van een trekker of vind je het vooral irritant als je in je Tesla achter een trekker rijdt met een vaartje van 30, dan weet je ook bij welke groep je hoort. Zoek je een vrouw en kun je dan kiezen tussen 50 brieven en mag je zelfs een bepaalde tijd met 3 vrouwen samenwonen en van alles met ze uitproberen om je keuze te bepalen, dan ben je waarschijnlijk een boer. Ben je geen boer, maar doe je dit bovenstaande wel, dan werk je waarschijnlijk op de sportredactie van NOS Sport. Ben je verrast door de enorme winst van BBB, dan ben je waarschijnlijk van de stad en vind je het aantal stemmen opgeteld van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij van de Dieren te veel, dan ben je waarschijnlijk van het land. En tenslotte, heb je geen flauw idee wat de andere partijpunten van BBB zijn naast die van verminderde stikstofaanpak, dan kun je tot allebei de partijen horen en moet je weer beginnen bij vraag 1. Maar mensen, wat een uitslag. Een aardverschuiving. Een lange neus naar de zittende macht. Wat een uitslag. Feyenoord wint met 7-1 van Shakhtar Donetsk. Oh, wacht even. Dat is pas donderdag. Ik was bij de verkiezingen. Wat een uitslag, zeg. Een aardverschuiving. BBB was de verpletterende winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Zoals ze dat in het politieke landschap noemen. Een aardverschuiving. De vlag ging totaal op zijn kop. Caroline als grote voortrekker kijkt er op het podium. When the lady smiles. Nou, zo ziet het eruit. Dan donderdag, ja, ook een grote verliezer kan blijven lachen. Een van die grote verliezers was Forum van Democratie. Nou, niet dat het opvallend was dat ze verloren. Het was vooral opvallend hoe frontman Baudet de nederlaag wist te duiden. Oh, jongens, wat geweldig om hier bij elkaar te zijn. Ja. Ja. Ik ben echt ontzettend dankbaar voor deze periode. Geweldig. En ongelooflijk enthousiast over alles wat ik heb gezien. Ongelooflijk enthousiast. Het is een beetje als ooit de woordvoerder van Saddam Hussein die voor een totaal geruïneerd Bagdad uitlegt dat Irak de aanval heeft afgeslagen. Het is als de trainer van Lazio Roma die blijft roepen dat ze beter zijn dan AZ. Het is als je partner weggaat bij je en je zegt, wat geweldig, ik ben zo enthousiast. Nou, de grote verliezer is natuurlijk de coalitie. Als je net zoveel vertrouwen hebt in je partner als in de coalitie, dan heb je waarschijnlijk net je koffer ingepakt. Nou, de meest waarschijnlijke boodschap van deze verkiezing is natuurlijk, mensen willen worden gehoord, willen worden gezien. Soms in kleine stappen naar de oplossing. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Ik zou zeggen, bij de officiële uitkomst in de Eerste Kamer wel allemaal een One Love band om. Want het moet wel met elkaar. Vrijdag, komend weekend, spelen de aanvoerders van bijna alle clubs met een One Love band om, een armband. Sommige aanvoerders doen dat niet, omdat ze zich, ze voelen er niks voor wegens hun geloofsovertuiging. Ze voelen zich er niet prettig bij. Om diezelfde reden stopte ook ooit het opeens naakt douchen na de wedstrijd. Ja, nu natuurlijk ook omdat de foto's op social media kunnen komen. Maar daarom is het niet begonnen. Opeens werd er gedoucht in de onderbroek. Nou, dan had je ons vroeger moeten zien. Dat was naakt douchen, hoor. Sterker nog, een deel van mijn team liep 5 minuten voor tijd al met vrij zwaaiend gereedschap. Denk je dat onze grensrechter een vlaggetje had? Nee, die bond een regenboogvaantje aan zijn lul en die hoopte dat het buitenspel werd. En daarna gingen we douchen en polonaise lopen als de olifantjes. Omdat we allemaal hetzelfde zijn. Niemand werd uitgelachen, want zo ging het. We gingen allemaal onder de douche. En niemand hoefde bij een journalist in bad. Daarin beschermden we elkaar. Maar waar was ik? Oh ja, de One Love aanvoerdersband. Wat ik bedoel, ja, het is toch prima als een aantal aanvoerders die band voor hun geloof niet om mogen doen. Dat benadrukt alleen maar extra het doel. Rekening houden met iedereen. En bij voetbal gaat het erom het doel. als we maar rekening blijven houden met elkaar. En zo kom ik bij het lintje van de week. Ik las namelijk een interview van journalist Menno Pot met George Kooijmans, gitarist ooit van Golden Earring. Ontroerend mooi interview. George heeft ALS. Die ziekte die heeft hem afgenomen wat hij het liefst deed. Gitaar spelen. Het gaat niet meer. Ja, zegt hij, c'est la vie. En in zijn Haagse vertaling is dat, het is helemaal kut. Ik vind dat een prachtige beschrijving van niet meer spelen in het algemeen. Dat is helemaal kut. Het geeft namelijk aan hoe belangrijk spelen is. En hoe het voelt als we niet meer kunnen spelen. Als we geen rekening mee met elkaar houden. Als, wat dan? ALS, wat dan? Nou, vandaag komt het album uit van de Vreemde Kostgangers. Boudewijn de Groot, Henny Vrienten, George Kooijmans. Henny Vrienten, inmiddels overleden. George is ziek. Maar de opnames waren gelukkig al afgerond. En dan gaat de muziek door. Einde van het interview zegt George: we hadden onlangs nog een gezellige lunch met de mannen van Golden Earring. Dat zijn mijn vrienden. Maar het is vooral tof om samen te zijn. Want dan voelt het even alsof alles nog is zoals het was. Als we maar samen zijn, dan zijn we weer aan het spelen. Hoor je? Als we maar samen zijn. Als we maar aan elkaar denken. Samen. Stad en land. Zonder bedreiging. Spelen. Dat is de band om te dragen. Want zolang er muziek is, blijven we luisteren. Dat is When the Lady Smiles. De grote onderscheiding in de orde van ALS je maar luistert, dan blijft de muziek. Lintje gaat naar George Kooijmans. Ja. Peter Heerschop, volgende week meer van Peter met Liefde. Well, it's a group thing. It's got a funky swing. Well, it's a group thing, a group thing. Come on! Sane met Groove Thing op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. Na de 7-1 zege op Shakhtar van gisteravond treft Feyenoord AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Gedroomde tegenstander van Feyenoord of juist niet? Nee, ik denk het niet, Humberto. Want het is een tegenstander waar ze toch wel slechte herinneringen aan hebben. Het is natuurlijk de finale geweest vorig seizoen van de Conference League. Feyenoord AS Roma. En toen won AS Roma met 1-0 in een lelijke wedstrijd. Een echte Mourinho-wedstrijd was het. Ja, 1 goal en de wedstrijd was eigenlijk afgelopen. Nou, nu krijgt Feyenoord wel een kans om het beter te doen. Ja, over 2 wedstrijden. AS Roma is gewoon een goede ploeg. Lastige ploeg met goede spelers. Wijnaldum, die zit daar nu en die speelt ook gewoon weer. Karsdorp, die speelt ook. Dat is ook leuk. Die gaat weer naar de Kuip. Dat wordt best wel een bijzonder weerzien voor Wijnaldum. En ook voor Karsdorp, die daar ook gewoon weer in de basis staat. Dus nee, het zijn wel, het gaan wel mooie wedstrijden worden. Maar ik ben heel erg benieuwd of ze bij Feyenoord hebben geleerd van vorig jaar. En hoe ze dat nu beter kunnen aanpakken tegen een tegenstander die eigenlijk bijna hetzelfde is als toen. Ja, nou ja, neem eens een voorschot daarop. Als je kijkt naar Feyenoord toen en Feyenoord nu en de manier waarop ze, nou, zelfs als ze niet goed spelen, gewoon winnen. Zou je denken, Feyenoord is beter geworden? Ja, ik vind Feyenoord ook beter geworden. En dat is ergens ook wel gek, aangezien ze bijna iedereen kwijt zijn geraakt na het vorige seizoen. Er zijn nog maar 3-4 spelers die in die finale tegen Roma meededen. En ik zat er net nog eens naar te kijken. Als je naar die opstelling van Roma kijkt, dat is bijna hetzelfde. Maar Feyenoord is doorgegroeid. En dat heeft ook veel te maken met Arne Slot. Dat is echt een moderne trainer. Terwijl Mourinho is juist een wat ouderwetse trainer. Misschien wel een beetje trainer die vroeger de beste van de wereld was. Dat nu niet meer is, maar wel in Europese wedstrijden vaak nog steeds het beste uit die spelers kan halen. Dus ik geef Feyenoord best wel een goede kans. Een grotere kans dan vorig seizoen. Maar ik denk wel dat het heel, heel lastig gaat worden. En wat voor trainer is Pascal Jansen, vind je, van AZ? Ja, goeie. Ja, modern of oldschool? Nee, modern. Modern. Ook wel een moderne trainer. Nou ja, die gaat ook wel stappen zetten. Precies, en dan speelt AZ tegen Anderlecht. Uitgerekend tegen een debutant van het Nederlands elftal die daar speelt bij Anderlecht. Verbrugge. Wat denk je, AZ Anderlecht? Keeper, ja. Ja, ik geef AZ daar wel gewoon een hele goede kans. En Anderlecht maakt helemaal niet zo'n goed seizoen door. Het is natuurlijk een geweldige grote club, hè, van vroeger Anderlecht. Als je die naam zegt, dan voelt iedereen daar wel iets bij. Maar die zijn wel echt weggezakt. Ze staan nu negende in België. Hebben heel veel mensen verrast door Villarreal uit te schakelen in de Conference League. Nou, dat is gewoon een hele goede ploeg, goede Spaanse ploeg. Dus ze staan in die kwartfinale. Ja, maar ik vind AZ echt een hele sterke volwassen indruk maken. Hoe jong die spelers ook zijn. Ik denk dat AZ dat gewoon moet kunnen. Tegen dus inderdaad Anderlecht, waar die keeper Verbrugge net opgeroepen voor het Nederlands elftal onder de lat staat. En dat is ook nog wel leuk, waar Jan Vertonghen op oude leeftijd, heel respectabele leeftijd, inmiddels weer terug is naar België. En die speelt daar gewoon elke week daar in de verdediging. Dat is ook wel leuk. Nog één ding tot slot. Je noemt Verbrugge net al van het Nederlands elftal. Hè? Wat valt je nog meer op bij de selectie van het Nederlands elftal? De eerste van Koeman, dat hij sinds hij weer terug is? Nou, dat hij Wijnaldum erbij heeft gehaald weer. Dat is toch wel opvallend. Want die was onder Van Gaal eigenlijk al voor zijn blessure afgeschreven een beetje. Maar Koeman en Wijnaldum, ja, die twee zijn zo hecht. Heeft zo goed onder Koeman gespeeld. Die zitten gewoon weer bij. En verder 2 Feyenoord-debutanten. En dat hadden we ook wel een beetje verwacht. Wiever en Geertruida. Hartman is afgevallen, ook van Feyenoord. En hij heeft Brobbey opgeroepen. Dat vind ik toch ook wel opvallend van Ajax. Want daar kon je ook wel over discussiëren of die erbij hoorde. Maar hij had misschien ook niet zo heel veel andere keuzes meer. Nu en Luc de Jong en Vincent Janssen allebei hebben bedankt voor het Nederlands elftal. Dus nu haalt hij Brobbey erbij. En dus een aantal spelers die volgende week in Parijs tegen Frankrijk hun debuut kunnen maken. Dankjewel, Arman Afsaroglu. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Ik heb hier een special in mijn handen. En over een man waarvan ze zeggen de toekomstige King of Pop. Stijlicoon, acteur, prijswinnaar. En binnenkort 3 keer in een volledig uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou weet ik zeker dat een aantal mensen nu thuis of in de auto denken over wie heeft hij het. Ik heb het gewoon over Harry Styles. Harry Styles, voormalig One Direction, is lang geleden, maar tegenwoordig al heel lang zelfstandig een artiest waar je u tegen zegt. Een muziekplatform Sounds komt er dus met een special over deze artiest. Jean-Paul Hek, ik zou niet meteen jullie koppelen aan Harry Styles. Nee, ik ook niet. Als blad. Hoe kom je ineens bij hem terecht, man? Nou ja, weet je, je geeft eigenlijk zelf het antwoord. Hij is echt de toekomstige King of Pop. En ik zal eerlijk zijn, tot een jaar was ik totaal niet geïnteresseerd in zijn muziek. Dus ik ga die platen luisteren en denk, verdomme, Wat een goede liedjes, goed geproduceerd. Album van het jaar. Ja, en terecht. De Grammys. Ja, het is nou, helemaal... niet iedereen met je eens, hè? Nee, dat weet ik. Hij dat ging zal... boeren. Ja. Hij werd uitgejouwd. Bij ja, maar het is natuurlijk een Engels hofje, hè? En dan, ja, dan val je toch in de Grammys een beetje... Hè? Dat... Nee, maar die jongen die heeft het helemaal. Je geeft net al aan, hij is een stijlicoon. Hij was in One Direction. Jij hebt ze te gast gehad. Zeker. 8 jaar geleden heb ik gezien net. Dat was heel lang geleden. Nou, The One Direction was toen... nou, het meest beluisterde grootste band ter wereld. Klopt. Eigenlijk op dat moment. Ja, ja. En die wilde 1 programma doen in Europa. Dat werden wij. En het maakte ze niet zoveel uit. Alleen, ze wilden het over muziek hebben. En wij hadden een aantal dingen bedacht die aansprak, kennelijk. En ze waren vooral toen al gericht op online. Dus of het nou in Italië was, of in Zweden, of in Engeland... Ja, ja. Het komt toch op hetzelfde online platform terecht. Ja, dus dat was hun reden geweest. Klopt. Ja, het was toen nog echt One Direction was echt een boyband, hè, voor tieners. En het mooie is, die tieners zijn meegegroeid met Harry Styles. Ja. Al de bandleden zijn solo gegaan. Hè. Louis Tomlinson is natuurlijk een grote ster geworden. Maar en Harry Styles was toen al de Mick Jagger van One Direction. Hè. Hij had tatoeages. Hij zag eruit als Mick Jagger. Ja, lang haar. Jonge Mick Jagger. En hij deed een beetje hetzelfde wat Robbie Williams 15, 20 jaar geleden daarvoor deed bij Take That. Ik heb hier volgens mij heb ik een deel van zijn auditie. Die was toen niet zo heel goed. Nee. Laat even luisteren naar die auditie van Harry Styles. I'm Harry Styles. How old are you? I'm 16. 16. Okay, so tell me a bit about you. I work in a bakery. Wow. So, what are you doing here today? I'll do Isn't She Lovely by Stevie Wonder. Okay, good luck. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Nou, het viel nog mee. Viel het nog mee. Ja, ja. Daarna werd het minder. Ja, maar toen pakte hij de jury al in met zijn charme. Hè? Mm. Ik bedoel, iedereen begon te gillen op het moment dat hij er al opkwam. En dat heeft hij nog steeds. En we hebben voor de special een professor gesproken van de Texas University. Die geeft dus op dit moment courses in Harry Styles kunde. Serieus? Een serieuze... Ja, wat leer je dan? Nou ja, over hoe je naar de wereld kan kijken. He, hoe Harry Styles naar de wereld kijkt. En dat wordt meegebracht. Hij is ook bezig met een boek aan schrijven over de hele psyche achter Harry Styles. En ja, de man had een geweldig verhaal erover. Wat grappig dat je dat op die... Nou, misschien moeten we even een van jouw favoriete nummers laten horen van Harry Styles. En het zijn er een aantal. Dan hebben de mensen ook niet alleen de Harry Styles van 16... Nee. Maar ook de Harry Styles van nu. As It Was er niet eens bij, er zit Warren and Sugar er niet eens bij. Je hebt zoveel hits. Heeft nou ja, en wat mooi, je hoort dus in 1 minuut tijd hoor je een soort jachtrock, hè? Christopher Cross-achtig dingetje. Dat dingetje hoor je net in. Je hoort glamrock en je hoort die enorme opgezette ballads waar het ook heel goed in is. En ja, dat maakt hem heel goed, want elke plaat is een ander verhaal. Hij heeft nu 3 soloplaten gemaakt. Begon met een soort glamrock-achtige plaat. En langzaam is het geëvalueerd naar een soort hele hippe electropop op zijn laatste plaat. En ja, dat gaat hij blijven doen, waarschijnlijk. Je hebt hem gesproken, kort ja, of niet? Heel hoe kort, was dat? Heel kort. Ja, 10 minuten, want interviews geeft hij nauwelijks. Dus dat zijn hele plichtmatig. We hebben wel beslag kunnen leggen op 2 hele exclusieve interviews van hem. He, dus dat is heel bijzonder. En daar is hij best openhartig in. Maar die man, je geeft zelf aan, hij doet alles online. Die man zit echt niet meer op interviews met popjournalisten te wachten. Nee, maar ik vind het nog knap dat je überhaupt nog het gesprek hebt gekregen. Ja, maar het is heel in het begin geweest van zijn carrière. Is dat een onmogelijkheid. En nu is hij echt een grote der aarde. Klopt, en dan kom je niet helemaal. En hij is filmster geworden, hè? Ja, zegt hij daar nog iets over in een van die interviews? Ja, absoluut. En daar heeft hij dus grote ambities door. Hij heeft natuurlijk vorig jaar 2 films gemaakt. En zelfs dat doet hij niet slecht. Meestal gaan acteurs en muzikanten die acteren... Ja, je hebt uitzonderingen, hè? Frank Sinatra vroeger, je hebt ze wel. Maar meestal loopt dat niet zo goed af. Maar hij heeft wel ook daar talent voor. Dus, en hij wil zelfs nu films gaan produceren. Ook nog? Ja. Mijn hemel. Ja. Kijk, Harry Styles kunde is echt een apart vak. Maar ja, als je drie keer de arena kan vullen, dan lukt het wel. Dan loopt het wel binnen, hè? Jean-Paul Heck en de Harry Styles special, die is nu te verkrijgen met allemaal verhalen. En straks het verhaal van die kraanvogel, Omid. Is hij nou teruggevlogen of niet? NPO Radio 1. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg, nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is het mooie met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg wat die tijden dan zijn. Komende nacht van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom, internet, tv en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Nou, iets wat u nog niet weet, maar u wel graag wil weten. Lange tijd werd gedacht dat witte waterstof niet in hoge concentraties in de aardkost aanwezig zou zijn. Maar misschien blijkt dat toch wel zo te zijn. Nou, welke fantastische gevolgen heeft dat? Want er zijn fantastische gevolgen. En terwijl TikTok steeds meer aan banden wordt gelegd, blijft het bedrijf zelf maar pogingen doen om het tegen te gaan. Weet je, nu is Marieke Kuipers, maar nu is het NOS Journaal. Robert Baltus. Het tekort aan het diabetisch medicijn Ozempic zal nog het hele jaar duren, waarschuwt het college ter bescherming. Beoordeling, moet ik zeggen, van geneesmiddelen. Het tekort is ontstaan doordat de vraag de afgelopen tijd snel is gestegen. Het wordt ook gebruikt als afslankmiddel. Het medicijn is daar niet voor goedgekeurd. Het wordt hier gegeven aan mensen met het type diabetes type 2. Op sociale media prijzen beroemdheden zoals Twitter-eigenaar Elon Musk het medicijn aan als wondermiddel om af te vallen. Video's van gebruikers die hun ervaringen delen op TikTok worden miljoenen keren bekeken. CDA-leider en minister Hoekstra vindt dat het kabinet niet door kan gaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid na de winst van BBB. We kunnen niet over tot de orde van de dag, zei Hoekstra. Hij noemt geen voorbeelden van wat er dan anders moet. Eerder vanmorgen zei CDA-minister De Jonge ook al dat het kabinet nu niet gewoon weer verder kan.

geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. TikTok doet er alles aan om ons ervan te overtuigen dat het wel een goede en vooral veilige app is. Het bedrijf denkt er nu aan om zich af te scheiden van de Chinese moederonderneming ByteDance. Waar zoveel om te doen is, maar die Kuipers gaan we daarover over praten straks. En tegen 4:15, zoals iedere week, Arjan Dwarshuis. Hij vertelt hoe er nog steeds vogelsoorten worden ontdekt en herontdekt. En hoe is het toch afgelopen met die Oost-Siberische kraanvogel Omid, wat staat voor hoop. Waar een vrouwtje aan werd toegevoegd. En ze vlogen samen weg. Maar de vraag is, zijn ze ooit aangekomen? Nu eerst de toekomst van waterstof. Radio. Tot 4 uur. Want er wordt volop geïnvesteerd in projecten en infrastructuur voor groene waterstof. Is er misschien alweer een nieuwe uitbraak, een doorbraak moet ik zeggen, in waterstof, in witte waterstof. En dat kan grote gevolgen hebben. Nou zeg ik het alsof het totaal vanzelfsprekend is. Groene en witte waterstof. En heb ik ook nog gezien dat er ook nog gouden waterstof is. En werkelijk Maarten Stijnbrug, hoogleraar high-tech systemen aan de TU Eindhoven en ook ondernemer. Witte, groene, gouden waterstof. Wat we over die witte hebben, waar praten we dan over? We praten eigenlijk altijd over gewoon waterstof. Dat is gewoon het kleinste molecuul wat we kennen op aarde. En zeker buiten de aarde is het gewoon heel erg veel overal aanwezig. De zon bestaat er in feite uit. Dus H2, dat is eigenlijk het molecuul wat voorkomt in de natuur. Maar op de aarde komt het eigenlijk nauwelijks vrij voor, omdat onze lucht heel veel zuurstof bevat. En als je waterstof in combinatie in contact brengt met zuurstof, dan krijg je een grote boom en dan krijg je water. Oké. Okay. Dus natuurlijk, waterstof komt niet voor. Maar in 1987 gooide iemand ergens op Mali gooide een sigaret ergens ergens neer en toen ontplofte er wat. En dat is lang niet begrepen geweest. En zo'n 10 jaar geleden is men gaan boren daar. En daar blijkt heel diep in de grond, diep in het gesteente weg, daar zit natuurlijke waterstof. Gewoon waterstof in de aardkorst. Oh, waarvan we niet wisten dat het bestond. Waarvan we eigenlijk niet wisten dat het bestond in die aardkorst. En dat is witte waterstof. En dat noemen we witte waterstof. Groene waterstof is als we waterstof maken uit groene energie, dus zon of wind. Roze waterstof had je nog niet genoemd. Oh, die heb je ook nog. Nou ja, dat als je kernenergie gebruikt om vanuit de elektriciteit van kernenergie dan weer via elektrolyse waterstof te maken. Een grijze waterstof kan je uit gas, dat maak je uit gas. Uiteindelijk is het allemaal waterstof. Maar het gaat om de manier hoe je het vindt. Of en die, hoe je de gouden ook toevallig? Nou ja, goud in de wetenschappelijke literatuur wordt eigenlijk die witte variant, zoals dat hier is genoemd in Nederland, dat heet daar dan weer goud. Ah, oké. Okay. Dus goud en wit zijn hetzelfde. Wit en goud zijn hetzelfde. Wit en goud hebben we dat hetzelfde gedaan? De waterstof. En de doorbraak is dus eigenlijk in het feit dat we überhaupt weten dat de witte waterstof bestaat. Dus dat die natuurlijk gemaakte waterstofbronnen. Ja, ja. Wat kunnen we daarmee? Ja. Ik wil eerst nog even uitleggen hoe dat nou zomaar komt in die gesteens. Ja. Want dat is eigenlijk wel een heel simpel verhaal. We kennen allemaal, als je een stukje ijzer neemt en je doet daar water bij, dat het gaat roesten. Ja, oxidatie. Dat is oxidatie. En dat is vooral te wijten aan de lucht die om ons heen zit met zuurstof. Want dat zuurstof gaat eigenlijk met dat ijzer reageren en dan krijg je gewoon roest. Nou, als je heel diep in de aarde kijkt, zit er ook heel veel ijzer. Maar er zit geen zuurstof. Maar als er wel water zit en heel hoge temperaturen en hoge druk, dan kan dat water met dat ijzer, zonder de aanwezigheid van extra zuurstof, kan ervoor zorgen dat het zuurstof uit het water leidt tot ijzeroxide. En dan heb je dus vrij waterstof. Dus eigenlijk het roesten van ijzer in de aardkorst zorgt ervoor dat er waterstof vrijkomt. En dat gebeurt dus heel diep in de aarde. En dat zou normaal zo door de aardkorst naar boven sijpelen. Maar er zijn op bepaalde plekken in de aarde zijn er zoutformaties die eigenlijk dat waterstof dan tegenhouden. En als je daar een pijp naartoe boort, dan kan je het eruit halen. Oh. En dan heb je dus waterstof die je niet zelf hoeft te maken, maar die je gewoon uit de aarde haalt. Het nadeel is natuurlijk dat het wel geld kost om het eruit te halen. Maar als je het eenmaal eruit hebt, ja, dan is het gewoon standaard waterstof wat we allemaal kunnen gebruiken voor allerlei toepassingen. Je kan daar gewoon brandstof van maken voor vliegtuigen als je heel ver wil vliegen, of voor containerscheepvaart. Maar hoe praktisch is dat? Want een van de problemen die waterstof nu heeft volgens mij, en daarom is elektrificatie zo belangrijk in auto's. Als ik het verkeerd zeg, moet je het zeggen, want jij bent een specialist. Ja. Maar ik zeg even met mijn boerenverstand wat ik begrepen heb. Is dat we nu vooral elektrisch rijden, maar waterstof zou voordeliger kunnen zijn. Maar het is gevaarlijker en moeilijker te bewaren. Het is in grote hoeveelheden te bewaren. Klopt dat? Ja, dat klopt. En eigenlijk kan je zeggen dat we ontzettend veel waterstof nodig hebben in onze maatschappij als we echt naar een duurzame maatschappij toe willen. Want waterstof kunnen we overal gebruiken voor het verwarmen van huizen, maar ook voor grote industriële processen. Hoogovens kan op waterstof werken, kunstmestfabrieken, noem maar op. Dus we hebben ontzettend veel waterstof nodig. Maar als je waterstof dus groen wilt maken, dan hebben we eigenlijk alle waterstof nodig voor die toepassingen. Want er is geen alternatief voor hoogovens of voor kunstmestfabrieken of voor lange afstands vliegtuigen. We hebben wel een alternatief bij auto's. En waarom is elektrisch rijden zo fijn bij een auto? Omdat je de elektrische energie direct kan gebruiken voor de aandrijving van de auto. Je hoeft alleen maar op te slaan in die batterij. Als je eerst waterstof moet maken en daarna waterstof weer om moet zetten in elektriciteit en dan daarmee gaat rijden, dan doe je eigenlijk twee keer een omzetting. En dat kost dus heel veel energie eigenlijk. En ik zeg altijd, als je een auto op waterstof laat rijden, heb je eigenlijk drie keer zoveel windturbines nodig als dat je een auto gewoon direct elektrisch maakt. Dus waterstof gaan we niet gebruiken voor mobiliteit. Okay. Althans niet voor auto's en waarschijnlijk ook niet voor vrachtwagens. Maar wel voor die stukken van de mobiliteit waar we geen alternatief hebben. Bijvoorbeeld, als je van hier naar Amerika wil vliegen, dan is er gewoon op dit moment nog geen alternatief. Nou, wordt die waterstof, die natuurlijke waterstof, die witte, gouden waterstof, wordt nu wel al gebruikt, maar in een heel klein dorp in Mali alleen, omdat het daar gevonden wordt. Ja, daar is gevonden. En er zijn nu verschillende sites in Canada, onder andere in Australië. Dus men is nu aan het kijken hoeveel kost het eigenlijk om dat uit de grond te krijgen. Want het lijkt wel leuk dat het daar vrij zit. Ja. Maar als het daar zit, hebben we er niks aan. Dus we moeten het eruit halen. Dat betekent dat je zo'n pijp moet boren. Dat betekent dat je een installatie moet hebben. En dan nog, als je het boven de grond hebt, moet je het weer onder hele hoge druk gaan samenpersen om het te gaan vervoeren. Of je gaat het omzetten in een vloeibare brandstof, wat ook kan. Dan moet je het ook, dat kost ook energie. Dus je krijgt niks voor niks. Nee, je moet heel veel investeren. Dan moet je nog kijken of je per saldo tussen aanhalingstekens winst kan maken met die waterstof die je eruit haalt. Ja, dat ligt een beetje aan hoeveel kosten je hebt dus aan die installaties. En toch zie je in die artikelen, misschien zijn wij media altijd een beetje te ophitserig, je ziet heel veel optimisme over dat gevonden waterstof. Ja. Is dat optimisme onterecht? Nou, dat is de reden waarom je mij hebt gevraagd. Zeker. Om dat optimisme een beetje in perspectief te zetten. Dus ik ben ook optimistisch. Alleen, ik denk dat eigenlijk water, stof uit wind en zon, toch wel de grote bulk gaat zijn waar wij in de toekomst onze maatschappij, groene waterstof. Groene waterstof. Want uiteindelijk, als je uitrekent hoeveel oppervlak wij van de aardbodem nodig hebben om de hele wereld te kunnen voorzien van energie, dan praat je over een paar procent. Dan is dat in de praktijk natuurlijk wel heel veel kilometers bij kilometers zonnepanelen. Maar uiteindelijk is dat een meer duurzame en ook goedkopere oplossing dan heel veel putten boren om die natuurlijke waterstof naar boven te krijgen. Maar het is heel goed dat er goed naar gekeken wordt. En vooralsnog, die natuurlijke waterstof is nu nog alleen in Afrika, in Mali gevonden en nog nergens anders. Of? Jawel, er zijn indicaties dat het op ontzettend veel plaatsen zit. Oh, alleen, we hebben gewoon slecht gekeken de afgelopen jaren. Nou ja, we hebben het gewoon nog niet gezien. En het zit vaak heel diep. Dus je moet diep boren, dat kost geld. En er zijn ook gevaren bij, want waterstof is heel snel ontvlambaar. Dus je moet het heel voorzichtig doen. Dus ja, vaak als ik zoiets lees van ja, we hebben nu de oneindige bron van energie, dan denk ik, oké, als dit echt waar is, dan is de hele wereld al opgesprongen. En dat is niet zo, dus er is een probleem. Wat is het probleem bij zoiets? Ja, hoe krijg ik het eruit tegen kosten. Goede kosten? Ja, precies. Maarten Steinboeg, hoogleraar high-tech systemen aan de TU Eindhoven en ook ondernemer. Dank je wel voor het uitleg. Ja. girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need. Michael Jackson, You Rock My World. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, de discussie over en de strijd om TikTok lijkt voorlopig nog niet voorbij. In de Verenigde Staten wordt opnieuw gekeken naar een verbod. En in Nieuw-Zeeland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, mogen politici de app nu niet meer gebruiken op hun werktelefoon. Eerder namen de EU en Amerika ook al vergelijkbare maatregelen. Pointer-journaliste Marieke Kuipers weet alles over TikTok. Amerika dus, die kijkt naar een verbod al tijden. Nu eist ze ook dat de Chinese eigenaar de belangen van de app gaan verkopen, Marieke. Want er is veel te doen rond ByteDance, het bedrijf waar TikTok onder valt. Neem ons even mee in wat er nou allemaal speelt. Ja, het is eigenlijk iets wat nu al een tijdje speelt in Amerika. Je had natuurlijk Trump, die TikTok wilde ook wilde verbieden. Ja. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En nu in de VS heb je dus ook al een tijdje dat politici daar pleiten voor een verbod. En dat eigenlijk dat aan beide kanten inmiddels zo is. Dus de Republikeinen en de Democraten. En er lijkt nu een soort ultimatum te zijn gesteld door de Biden-regering. Van ja, als jullie niet TikTok verkopen, want ByteDance, de eigenaar van ByteDance, of de eigenaar van TikTok is ByteDance. Ja, ja. En dat is een Chinees bedrijf. En eigenlijk zit daar een soort angst bij de Amerikanen voor allerlei risico's en gevaren vanuit China die toegang heeft tot data, theoretisch gezien toegang heeft tot data van TikTok. TikTok ontkent dat ze dat zouden overhandigen. Maar ja, daar zijn ze wel bang voor. Dus ze willen eigenlijk dat TikTok dat eigenlijk het dat deel door ze verkocht wordt. Maar kijk, we weten dat aan de ene kant er bedrijven zijn geweest die bijvoorbeeld invloed hebben gehad bij de verkiezingen op Facebook. Cambridge Analytics. Analytica, ja. Analytica, zeker. Die hebben gewoon echt daadwerkelijk ook misinformatie en beïnvloeding. Daar hoor je eigenlijk niet over. Er wordt niet gesproken over het verbieden van Facebook. Nee. Maar er wordt wel duidelijker gesproken over het verbieden van TikTok. Waarin zit het grote verschil? Is dat puur China? Ik denk dat het ook wel echt een hele geopolitieke kwestie is. Want er wordt natuurlijk wel veel gesproken over de gevaren van social media en van desinformatie op social media, op al die apps. Maar dat het nu zo tot een verbod bijna lijkt te gaan komen, dat heb ik nog bij geen enkele andere app gehoord. En dat is denk ik wel echt omdat het om China gaat, inderdaad. Want speelt die discussie ook zo heftig hier in Nederland? Omdat TikTok echt te verbieden, niet alleen in het parlement, maar gewoon breder dan dat? Ja, er zijn meerdere politici die hebben gezegd, we moeten dat gewoon verbieden. En dat vind ik best wel heftig. Ja. Sommige daarvan die ook hebben gezegd, letterlijk, dat ze geïnspireerd zijn door Amerika. Omdat ze zeggen, als ze het in de VS doen, waarom doen wij het dan ook niet? Wat ik ook niet echt zo'n hele goede reden vind. Wat is het kwalijke van die oproep, vind jij? Nou, ik vind het is best wel een heftige ingreep. Het is natuurlijk wel een app die nu eigenlijk de populairste social media app is van dit moment. Heel veel mensen gebruiken hem. Met name voor de jongere generaties. Ja, maar ook steeds meer breder. Oudere generaties. Mijn ouders zitten er inmiddels op. Oh, echt? Ja. Ik weet niet of zij een uitzondering zijn, maar ik zit er ook op. Ja, dus ja, het is best wel een brede groep. En het wordt er steeds meer eigenlijk. En mensen gebruiken het ook om toegang te krijgen tot informatie vanuit heel de wereld. En om zelf natuurlijk informatie te delen. Dus het is best wel een heftige inperking om die hele app te verbieden. Want die maakt het dan onmogelijk voor mensen om dat platform te gebruiken. Jij gebruikt het zelf ook, onder andere voor factchecks. Helaas worden er complottheorieën verspreid over filmpjes van slachtoffers en aanvallen in Oekraïne. Zoals deze vraag die ik kreeg over een filmpje van een zogenaamd lijk dat zou liggen te roken en dus bewijs zou zijn dat er acteurs worden gebruikt in Oekraïne. Dit filmpje heeft niks te maken met de oorlog in Oekraïne, maar toch wordt het gedeeld. Want je ziet hier een man in een lijkzak die een sigaretje opsteekt. En de mensen die dat delen zeggen dan, ja kijk, dit is het bewijs dat Oekraïne overdrijft en dat ze zelfs acteurs inzetten om te doen alsof het erger is dan het is. Ja, waarom gebruik je TikTok en niet Twitter? Want je zit ook heel veel op Twitter. Wat is het voordeel van TikTok vergeleken met Twitter dan? Nou ja, het voordeel van TikTok, en het is wel goed om het ook te hebben over die voordelen, want het gaat vaak over de nadelen. Maar het voordeel van TikTok is dat je er nog best wel groot bereik kan krijgen, vergeleken met de andere apps. En dat daar veel jongeren zitten. En ja, de jongeren die de desinformatie binnenkrijgen, waar ik eigenlijk tegen strijd, waar ik eigenlijk factchecks over maak, die doen dat vooral op TikTok. Dus ik kan dan wel op een website of op Twitter een factcheck gaan maken, maar als ze dat nooit lezen, je moet vissen waar de vis zit. Ja, precies. Dus maar kijk, deze discussie over TikTok gaat al een paar jaar. Je zegt terecht, Trump is daar eigenlijk een van de eerste die daarmee is begonnen. Hè? En heel veel landen nemen dat nu over. Waardoor is het voor jou geen beperking, zeg maar, de risico's die men steeds benoemt? En kijk jij vooral ook naar de positieve kanten van dat medium? Nou kijk, ik wil natuurlijk niet TikTok gaan verdedigen of zo. En gaan zeggen dat het een hele fantastische app is waar niks mis mee is. Dat is het zeker niet. Er zijn genoeg dingen waar ik kritiek op heb. Het ding is meer dat de problemen waar mensen het over hebben, als ze het hebben over bijvoorbeeld die data, die privacy problemen, het risico van propaganda verspreiden via social media, dat speelt ook op alle andere social media apps. Dat is niet anders op Facebook of op Instagram. Nee, en verder denk of ik dan op WhatsApp. Nee, klopt. Ook op allerlei sites. En ook als je breder kijkt naar alle apps op je telefoon, die delen ook heel veel informatie van je. En als je dat nou wil inperken, dan vind ik dat heel terecht. Ik vind ook dat er misschien beter moet worden gekeken naar het tegengaan van die privacy schendingen of dat beperken. En de transparantie van algoritmes bijvoorbeeld. Maar ja, dan zou je dat denk ik breed moeten doen voor al die apps. En niet meteen overgaan op het verbieden van een app. Want dat zet ook wel een precedent. Komt dat niet gewoon omdat het door China, zeg maar? Zeker, ja. Ja, want als het inderdaad een apart bedrijf zou worden en het komt in Europese handen, ik denk dat we dan heel anders denken. Nou ja, China die zegt zelf natuurlijk, TikTok bedoel ik, die zegt natuurlijk... Oeps. TikTok die zegt natuurlijk zelf... Dit is wat iedereen denkt. Dat is wat mensen denken, ja. Want TikTok die zegt zelf, het lost niks op als wij niet meer Chinese eigenaars hebben. Want ja, die dataregulering, de regels daarvoor, die blijven dan hetzelfde. Ja, of we van China zijn of niet. Ja. Ja. Als ik jou zo hoor, dan moet ik als wetenschapper eigenlijk ook op TikTok. Ik zit dus nog niet op TikTok. Zit je nog niet op TikTok? Nee, maar om dus de juiste dingen boven tafel te krijgen. Wat je dus ook doet, fact-checking en gewoon de dingen vertellen zoals ze zijn. Ik denk dat dat misschien juist wel heel belangrijk is. Wat vind jij een belangrijk tijdschrift bijvoorbeeld? Science? De tijdschriften wel, maar qua social media gebruik ik zelf heel veel LinkedIn en Twitter. Nee, maar ik zeg bewust science. Ik bedoel, ga naar TikTok en zoek science op. Ja. Snap je? Dus dat je hebt ook en op die manier kan je ook algoritmes beïnvloeden van mensen. Ja, dus zeker. Heb ik wel eens vaak gezegd. Dat doe ik met mijn zoon ook. Ja. Dan stuur ik juist speciale filmpjes. Want TikTok is wel zo. Extreem gevoelige algoritmes. Extreem. Het meest van allemaal. Ja, ja. Maar je kan dat dus ook gebruiken in je voordeel. Ja, ja plus LinkedIn natuurlijk. Meer prediken voor eigen parochie. En met Insta en TikTok kan je ook gewoon veel breder publiek en vooral veel jonger publiek bereiken. Dus zeker geen verkeerd plan, denk ik. Marieke, ga het eens onderzoeken. Ik ga je volgen. Ja. Okay. En volg Marieke Kuipers, Pointer Journalist. Dankjewel voor je informatie. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden en alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Een wonder, dat is het. Frans Halsma met Voor haar. Ja, ondanks dat we in Nederland kampioen dijken en deltas bouwen zijn, staat onze natuur er bar slecht voor. Dat kan anders door de natuur rechten te geven. Jessica den Outen schreef daar een boek over. En straks ook Arjan Dwarshuis. Luister, ik wil nog wel het vervolg weten van Omid. Hè? Beginnen we mee. Omid, weet je hoe vaak ik ben aangesproken op Omid deze week? Ja, maar het is, we kunnen helaas de hashtag Nomid gaan. Maar ja, ik ga je zo bij. Ik heb het over de mensen die het niet gehoord hebben vorige week. Dat gaat over een kraanvogel die in zijn eentje is, nog de Oost-Siberische versie daarvan. Er kwam een vrouwtje West-Siberisch. En ze ging weg. En de vraag is, zijn ze ooit aangekomen? Dat ga straks je er zo alles over vertellen, Humberto. Ja, maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Robert Baltus. NOS Sportpresentator Tom Egbers is de komende maanden niet op televisie te zien. Het besluit is door de directies van de NOS in goed overleg met de presentator genomen om de vragen te beantwoorden die in de voorbije periode zijn ontstaan. Het tekort aan het diabetesmedicijn Ozempic zal nog het hele jaar duren, waarschuwt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Het tekort is ontstaan doordat de vraag afgelopen tijd snel is gestegen. Het wordt ook vaak gebruikt als afslankmiddel, maar het is niet zeker of dat de oorzaak van het tekort is. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vindt dat het kabinet niet kan doorgaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid. We kunnen niet over tot de orde van de dag, zei hij voor de ministerraad. Hij noemde verder geen voorbeelden. En de subsidiepot voor het stapbudget was binnen 2,5 uur leeg. Sinds vanochtend 10 uur konden mensen weer 1000 euro subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus of een training. Om 12:30 was de 34 miljoen vergeven. Laten we eens even kijken hoe het met de wegen gaat, Erik Evengroen. Het was niet zo druk lange tijd. Hoe is dat nu? Nou, het wordt langzaam zeker wel wat drukker op de weg. Maar de meeste files veroorzaken niet veel vertraging, of niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoudendorp en Rijswijk. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. De meeste oponthoud nu nog op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid. Ook daar een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. Ook daar een ongeluk. 4 kilometer file en een vertraging van 3 kwartier. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, in Nederland hebben we allerlei milieuwetgeving. Dat is natuurlijk heel goed. Maar desondanks is onze lucht en ook ons water nog behoorlijk vervuild. En is de bodem ook nog eens verontreinigd. Dat kan anders. En dat moet ook anders, weet de schrijver Jessica den Outer. Door de natuur rechten te geven. Schreef daarover het boek Rechten voor de Natuur. Je bent juriste, Jessica. Straks over die recht, hoe dat in elkaar zit. Je bent al een keertje eerder hier geweest. Maar hoe kun je een beeld schetsen van hoe onze natuur ervoor staat vanuit jouw invalshoek? Ja, we denken vaak, hè, Nederland, een ontwikkeld en modern en beschaafd land. Maar toen ik eigenlijk in de staat van de natuur in Nederland ging duiken, kwam ik erachter dat dat helemaal niet zo is. Wij zijn trieste koploper in Europa op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit. Het Longfonds concludeerde bijvoorbeeld in 2021 dat jaarlijks wel 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. En ook op het gebied van waterkwaliteit doen we niet zo goed. Hè? We hebben bijvoorbeeld zoiets dat heet de kaderrichtlijn water. En daar hebben we wateren in Nederland die aan bepaalde kwaliteiten moeten voldoen. En in 2019 voldeed geen enkele van onze wateren daaraan. En ook op het gebied van biodiversiteit doen we niet zo goed. Wel 1/3 van onze inheemse plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Dus ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed, nee. Nou zie je, ik wil je niet de politiek indrijven, die hoek, maar je ziet dat natuurlijk afgelopen week er een bepaalde uitslag is geweest waarbij de boeren, de BBB, heel veel gewonnen heeft, ook door de stikstofdiscussie. Heb je ook naar de stikstof gekeken en hoe we in Nederland daarvoor staan vanuit juridisch oogpunt? Ja, ook met de stikstof inderdaad. Hè. Dat is nog een ander voorbeeld. Eigenlijk kwam ik er mijn onderzoek achter, zijn zoveel voorbeelden aan te halen. En dat is echt heel erg zorgelijk. Daar moeten we echt iets mee gaan doen. En ja, wat mij betreft, kijk, ik kom natuurlijk uit de juridische hoek. Maar een nieuwe aanpak lijkt mij hoog nodig. Hè, met alles wat we nu horen, de feiten en de cijfers rondom stikstof en alle andere zaken rondom natuur. En waar heb je het dan over precies? Bedoel je qua cijfers? Ja, nou ja, qua stikstof, wat er dan zo schadelijk is, wat je gezien hebt. Ja, ik doe zelf specifiek geen onderzoek naar stikstof. Maar ik denk dat we voldoende rapporten hebben, ook van wetenschappers die aantonen dat het anders moet. Hè? En kijk, een voorbeeld van hoe dat verkeerd geregeld eigenlijk is in Nederland, is dat wij natuur graag in hokjes indelen. Hè, dus we hebben bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied. En daarnaast hebben we landbouwgrond. En daar zetten we een hek omheen. En allebei heeft het zijn eigen bestemming. Maar ja, de natuur, dat is natuurlijk een ecosysteem. Alles is met elkaar verbonden. Dus pesticiden die bijvoorbeeld gebruikt worden in de landbouw, komen zo in de natuur terecht, in die Natura 2000 gebieden. Dus daarom zeg ik, hoog noodzaak voor een nieuwe aanpak. En dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar rechten voor de natuur, waarbij we liever het ecosysteem als uitgangspunt nemen in plaats van hokjes denken. Ja, want dat is wat je wil, hè? De natuur rechten geven. Hoe zou dat in de praktijk eruit zien? We weten, je hebt het voorbeeld ook wel eens eerder gegeven van de persoonlijkheidsrechten die een rivier heeft in Nieuw-Zeeland. Zie je het op die manier ook gebeuren in Nederland, om inderdaad een persoonlijkheidsrecht te geven aan de natuur, zodat die zelf kan opkomen in de rechtszaal? Ja, dat is precies het idee inderdaad. En op dit moment hebben we in Nederland meerdere initiatieven. Zo hebben we bijvoorbeeld een initiatief lopen rondom de Waddenzee. En daar kijken we heel specifiek of we van de Waddenzee een rechtspersoon kunnen maken. Net zoals dat in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland is gebeurd, maar onlangs ook in Spanje. Maar we hebben ook initiatieven op lokaal niveau. Dus bijvoorbeeld voor Amelis Weert met gemeente Utrecht en Bunnik. Ik ben op dit moment in Maastricht. Daar hebben we het ook over Maas in de wet, om van de Maas een rechtspersoon te maken. Rondom de Noordzee wordt er gekeken hoe we de politieke stem van de Noordzee kunnen implementeren. En ik heb eigenlijk in mijn boek voor het eerst een nieuwe claim gemaakt, waarin ik zeg, ja, dit is eigenlijk zo'n fundamenteel idee dat de natuur, net als de mens, ook bepaalde rechten heeft om te kunnen bestaan en ecologische processen in stand te kunnen houden. Dat zou eigenlijk in de grondwet moeten komen te staan. Ja, dat is gewoon het document waarin onze fundamentele normen en waarden staan. En in andere landen over de hele wereld zien we ook dat die beweging steeds groter wordt. En dat er dus ook andere landen zijn waar dat al in de grondwet staan. En nou, wat ik zo bijzonder vind, weinig mensen kennen dit concept in Nederland, maar het is de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Er zijn wel 40 landen die dit hebben vastgelegd in wet en regelgeving. En meer dan 400 initiatieven van burgers om de wet te veranderen. Mensen willen gewoon het anders zien. De snelst groeiende richting. En dat heeft met name te maken omdat meer jongere juristen een groter oog hebben hier, meer oog hebben hiervoor. Ja, ik denk dat het een soort bewustzijn is, hè, wat zich nu aan het ontwikkelen is, dat we het anders moeten gaan aanpakken. Hoe wij ons hebben opgesteld ten opzichte van de natuur. Echt als een soort heerser. Hè. De natuur is een ding zonder recht. Iets wat wij gewoon kunnen bezitten en gebruiken voor ons eigen gewin. Ja, dat heeft niet gewerkt. En daar komen we nu dus steeds meer achter. En ja, dat is heel bijzonder dat dus concepten zoals rechten voor de natuur, nieuwe ideeën, dat die zo erg in de opmars zijn. En wat ik zelf dan ook nog altijd heel leuk vindt, is dat dit is dus een beweging die zich voornamelijk heeft ontwikkeld in landen zoals bijvoorbeeld Zuid-Amerika, dus in Ecuador, in Colombia, maar ook in Bangladesh. En dat zijn landen die wij vaak zien als landen die toch achterlopen op bepaalde het westerse idee van ontwikkeling. Terwijl je nu eigenlijk zou kunnen stellen, nou, misschien loopt Nederland en West-Europa wel achter op deze ontwikkeling die we nu meemaken voor de natuur. En daarom kijken wij juist ook naar dit soort landen, hè, de verhouding mens-natuur daar, om daarvan te kunnen leren en hoe we dat in Nederland zouden kunnen toepassen. Dankjewel, Jessica den Outer. Het boek heet Rechten voor de Natuur en nu te koop bij de lokale boekhandel. Dank. You close your eyes. Lunatics, Talking in Your Sleep. En nu is het tijd voor... Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Arjan, je moet ons even meenemen. Ja. Vorige week heb je een fascinerend verhaal verteld over die Siberische kraanvogel. Ja, dat, je moet hem eigenlijk even resumeren, want niet iedereen heeft dat gehoord. Vat hem even samen. Je hebt de zeer zeldzame Siberische kraanvogel. Er zijn er nog niet van 5000 van. Drie populaties. De oostelijke trekroute van Oost-Siberië naar China. De centrale trekroute van Centraal-Siberië naar India. Die is uitgestorven. En je hebt nog één Siberisch kraanvogelmannetje die al 15 jaar lang van West-Siberië heen en weer vliegt naar Iran, waar hij overwintert. Ja, okay. En ja, hij is de laatste van zijn, van zijn vorm eigenlijk. En hij heeft een naam. Omid. En dat betekent hoop. En nu hebben ze van een Belgisch herintroductieprogramma, hebben ze een vrouwtje, hebben ze klaargestoomd om te worden geherintroduceerd in Iran. Op de overwinteringsplek bij Omid, de kraanvogel. Kijk, normaal gesproken, wanneer ze met z'n allen migreren, dan hoor je dit geluid. Dan hoor je dit. Ja, dat is fantastisch, ja. Maar Omid is alleen. Ja, heel tragisch. En hij zat naar een vrouwtje te roepen die hij nooit zou vinden. En, maar nu in één keer, want zij is gevlogen met een vliegtuig naar in een kooi naar Iran. Daar is zij eerst in een wenkooi gezet, vlakbij het moeras waar Omid de kraanvogel overwintert. 3 dagen heeft zij kunnen wennen. Toen hebben ze haar losgelaten. Toen heeft ze zich gevoegd bij Omid, die ook ging roepen en ging baltsen. En toen vertrokken ze. Mm. En er waren allemaal vogelaars en wetenschappers. Die en stonden daar waren we gebleven vorige week. Ze waren vertrokken. En die stonden te wachten in Azerbeidzjan. Want daar maakt hij vaak in de grote wetlands daar een tussenstop. En dan kan je dus Omid zien en hopelijk dus ook dat vrouwtje. Maar triest genoeg heeft het vrouwtje had kennelijk niet genoeg vliegspieren ontwikkeld. En die moest na 200 kilometer de reis afbreken. Dus die is gestrand in het noorden van Iran. En Omid moest alleen verder. En hij is ook niet gezien in Azerbeidzjan. Oh jee. Dus nu zijn er 2 theorieën. Of het is het einde van de laatste westelijke Siberische kraanvogel geweest. Dit is geen happy end, Arjan. Nee, maar een andere optie is dat want kraanvogels worden oud. Mogelijk heeft hij, doordat die vertraging is opgelopen, dat hij meer tempo heeft gemaakt en die pleisterplaats in Azerbeidzjan heeft overgeslagen en nu onderweg is naar Siberië. En dan misschien kunnen we volgend jaar of het jaar erop een nieuwe poging doen om een vrouwtje te herintroduceren. Oh. Maar nee, ja, het is... Ja, dit is een beetje een inleiding dan ook voor het volgende onderwerp. Hoe gaat het nou? Worden er nog soorten herontdekt? Worden er nog nieuwe soorten ontdekt? En wat is het belang daarvan? En waarom wil je dit soort vogels behouden? Want je ziet, ja, nu is het eigenlijk al ver over 12 voor die Siberische kraanvogel. Ja. En toch... enorm veel geld wordt erin gepompt. En dan in één keer beseffen van... nu moeten we er alles aan doen om zo'n soort... Daarom is het wat jij eerder al hebt gezegd... om die dodo bijvoorbeeld terug te halen. Zo iets volstrekt ridicuul. Ja, omdat dat is gewoon... dan ga je heel veel enorme... tientallen of honderden miljoenen ga je pompen... in een soort rariteit die je terugbrengt... met de DNA-sequencing terwijl je ook gewoon de natuur kan beschermen die er nog is. Ja. Vertel eens een mooi verhaal over de nieuwe vogel die is ontdekt. Nou, de woorden dus, geloof het of niet... want ik heb het een keer hier gehad over cryptische nieuwe soorten. Dus een soort die aan de ene kant van de Amazone-rivier leeft... en aan de andere kant, en dat blijkt dan op basis van geluid... en net wat andere kleine kenmerkjes dan toch een andere soort te zijn. Maar er worden ook nog wel eens volstrekt nieuwe vogelsoorten ontdekt. Oh, echt? En kijk, er worden natuurlijk... om de havenklap nog nieuwe kikkertjes ontdekt. En nieuwe insecten. Dus we weten echt nog lang niet alles. En moet je ook voorstellen hoeveel er... Jij bent in het Atlantisch regenwoud geweest, Humberto. Zeker. Dan zie je hoe gefragmenteerd dat. Maar er is nog 6% van over van wat ooit... ongeveer langs de hele oostkust van Zuid-Amerika zich uitstrekt. Heel Sao Paulo was. En Paulo besef maar eens even wat er verloren is gegaan... waar we nooit van hebben geweten dat het überhaupt bestond. Ja, het is weg voordat je weet dat het er was. En dit gebeurde dus bijna in Peru. Terwijl ik was op dat moment in Peru in 2016. En daar had je de Cordillera Azul in het noordoosten van Peru. En daar leefde ook wat werd gezien als een van de meest spectaculaire ontdekkingen van de laatste 20 jaar. Namelijk de Scarlet Banded Barbet. Een hele mooie kleurrijke vogel. Die werd daar ineens ontdekt. Ja, en ik reed langs waar je dus... Want het is die weg wordt de meest verschrikkelijke weg op aarde genoemd. Waar je over een meter diep modder met een 4x4 ga je 1,5 dag omhoog en nog 1,5 dag lopen. Ik besloot dat niet te doen, om die barbet te gaan zoeken. En toen, terwijl ik eigenlijk daar waarschijnlijk langs reed, was er een jonge vogelaar, onderzoeker, die hoorde dit geluid wat je net hoorde. Nog een keer. Van deze... Ja. Die nam dit op met zijn recorder. Zo gaat dat. Neemt het op met zijn recorder. Die speelde het terug. En toen kwam er een vogel. Die kwam zo de begroeiing uitzetten. En dat was iets wat... Ja, hij kende heel goed de avifauna van Zuid-Amerika. Hij kende ook heel goed alle miervogels, want dit is een antbird. Ja. En dit bleek de Cordillera Azul antbird. Nieuw voor de wetenschap. Leek op niets anders, ook maar enigszins. Hij leek enigszins op een vogel die wij hebben gezien in Suriname. De Fruitinus-backed antbird. Ja. Nou, dat zeg jij nu. Well played. Maar ja, het gebeurt soms ook dichter bij huis, hè? Want dit is in, op een afgelegen bergrug ergens in Zuid-Amerika. Maar dit klinkt als best wel lang geleden. Maar stel je voor dat er in 1975 is echt aan de periferie van Europa, in het noorden van Algerije, gebeurde ook zoiets. Er was een Belgische ornitholoog, die was daar aan het wandelen door die bossen, hoog in de bergen daar, in de Atlas. Die hoorde een gek geluid, die keek. En daar zat een boomklever die op niets leek wat ergens anders voorkwam. En dat zo werd de Algerijnse boomklever werd ontdekt. Is dit er al? Dit is de Algerijnse boomklever. Ja, dit is eigenlijk de laatste volstrekt nieuwe, echt totaal nieuwe vogel die ontdekt is binnen de Western Palearctic. Dus dat is Europa, Noord-Afrika en Midden-Oosten. Het laat ook zien dat er nog heel veel ons te wachten staat. Ook al zijn we de natuur een hoog tempo aan het vernietigen. Die is mooi, zeg. De Algerijnse boomklever. Holy yo. Maar wat eigenlijk nog relevanter is, dat is dat er ook nog soorten worden herontdekt. Okay. Dus het is ook wel eens dat er een soort al decennia lang kwijt is. En dan eigenlijk tegen alle verwachtingen in wordt er iets herontdekt. En dat is dus recentelijk in 2016 gebeurde dat in Brazilië. Dat was een van de meest vogels waarvan werd gedacht, no way dat die nog ergens bestaat. En er was toch een vogelaar die door een heel klein stukje overgebleven Caatinga, een soort dry forest in de het centrale deel van Noordoost-Brazilië, die hoorde een bizar geluid. En die zag, die nam dat op, speelde dat af. Er kwam een klein duifje kwam invliegen met knalblauwe ogen. En dat bleek de blue-eyed ground dove. De blauwoogsteenduif. Ja, en die hoor je nu. Ja, het klinkt helemaal niet als een duif. Maar dit wel. Het laag geluid gaat het om. Ja. En die bleek op een gebiedje nog maar. Dus alles is verwoest daar. Hè? Dus je bent er geweest, je hebt het gezien. Ja. Soms gaat het om een paar hectare nog bos wat er dan over is. En daar bleek dus nog 6 van die duifjes te leven. Ik wil er nog eentje doen, Arjan. Nog heel veel meer. Maar... Ja, je hebt er nog één. En nog eentje die voor het laatst was waargenomen in 1941. Dat was die Blue-Eyed Ground. Dat was die Blue-Eyed Ground. Die werd voor het laatst in 1941. Maar wat BirdLife nu heeft gedaan, ze hebben een soort challenge hebben ze gelanceerd. BirdLife is de grote koepelorganisatie voor vogelbescherming wereldwijd. En zij hebben een soort challenge hebben ze in het leven geroepen van de 10 most wanted. Om wetenschappers en vogelaars wereldwijd te stimuleren, ga op zoek naar die soort. Want waarom is dat belangrijk? Als je zo'n soort dus terugvindt, dan maakt dat ook meteen dat stuk natuur waar die leeft het beschermen waard. De spotlights van de media komen erop. Ambassadeur is van de natuur eigenlijk. En het is dan zo'n duifje is dan een soort ambassadeur van zo'n ecosysteem. Maar er leven nog heel veel andere vogels. Maar van die lost en most wanted zijn er 2 inmiddels herontdekt in de afgelopen 2 jaar. En daar ga jij volgende week over verder praten. Nee, want volgende week ben ik er niet. Maar, maar daar kan ik niks over loslaten. Maar dan neemt Arjan Bosmaat voor mij over. Oh! Ja, maar daar hebben we het later. Dan hebben we het later wel over. Yes. Ja, Arjan Dwarshuis, ja, heerlijk. Want ja, je hebt het over verdwenen vogelsoorten. Helaas is er een overlijden te melden. Het nieuws via de NOS nu. Want voormalig Partij van de Arbeid, Kamerlid en senator Adrie Duivenstein is overleden. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hij was al lang ziek, begrijp ik? Ja, dat klopt inderdaad. Hij leed al jaren aan prostaatkanker. En daaraan is deze iconische PvdA'er vrijdag ook overleden. 72 is hij geworden. En Duivenstein is vooral bekend vanwege... hij is een sociaaldemocraat van het oude stempel. Geslepen machtspoliticus. Die echt ver ging om zijn doelen te bereiken. En was daarin ook niet altijd makkelijk. En trok zich weinig aan van partijdiscipline. Wat zijn zijn grote verdiensten van Duivenstein? Ja, het is een hele lange carrière die hij heeft gehad. Hij is begonnen in de lokale politiek als wethouder volkshuisvesting in Den Haag. Heeft onder meer het huidige stadhuis hier laten bouwen in Den Haag, het IJspaleis. En later is hij ook in Almere bouwwethouder geweest. Gezorgd voor veel woningen daar. En later nog als senator heeft hij ook een grote rol gespeeld. In 2013 dreigde hij tegen een woonakkoord te stemmen. En dan vooral vanwege de verhuurderheffing. Uiteindelijk ging hij er wel mee akkoord. En nu, dit kabinet, schaft die verhuurderheffing weer af. Dus in die zin kun je zeggen dat Duivenstein uiteindelijk wel gelijk gekregen heeft erin. Dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet over het overlijden van Partij van de Arbeid Kamerlid en oud-senator Adrie Duivenstein. Dank aan de gasten. Dank Maarten Steinbug. Dank Marieke Kuipers, Jeske den Outer en Arjan Dwarshuis uiteraard. En straks 1 vandaag met Suzanne Bosman. En volgende week om 2 uur, dan zijn wij er weer. Arjan Posma komt dan? Kennelijk. Ah, dat is wel mooi. Mij kennelijk vervangen voor de Arjan komende 3 weken. Top. Waar ga jij dan weer naartoe, man? Dat... Laten we even in het midden. Oh jee. Ja. Oké. Ik dacht later meer over. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. Dit is een buitengewoon bittere pil. Het gaat niet alleen over stikstof. Het gaat over de burger die niet gezien en gehoord wordt. En een slechte uitslag. Slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. De Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de Eerste Kamer. We hadden graag winst gewild. We hebben 0,5% achteruitgang. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Op NPO Radio 1. Wij stoppen die trein. Wie luistert, weet meer. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afro Tros, de omroep voor ons. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Jaar eenvoudig online boekhouden. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Geven is een krachtig gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om hen die worden gemarteld om hun mening. Geef om onderdrukking door een machtige regering. Geef om de geslagenen, de verdrevenen, de achtergestelden. Omdat ze anders zijn, homo zijn, meisje zijn of vrouw. Geef om de pijn van mensen die gevangen zijn. Zonder eerlijk proces achter tralies beland zijn. Geef om mensen die straks vrij zijn dankzij jou. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. 4 uur. NPO Radio 1.